जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो जब सह तन्हापन से तुझे याद किया संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू करने चला है तू ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं जानू ना ओ दिल संभल चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू कुछ भी नहीं जब दरमिया फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता चाह की दे तुझको भुला पर ये भी मुमकिन हो ना सका क्या है ये चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है